Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 dzień lipca, jest 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jaka będzie nasza emerytura, jeśli zakończymy pracę wcześniej? Na takie pytanie odpowiedzą doradcy emerytalni. Można ich spotkać w ZUS-ie. W tym serwisie Trójki także o obradach Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO i sprawie Puszczy Białowieskiej, a także o kulinarnym szlaku wschodniej Polski, który przyciąga turystów i daje pracę małym, lokalnym przedsiębiorcom. Na 2 miesiące przed wprowadzeniem przepisów obniżających wiek emerytalny w ZUS-ie zaczynają pracę doradcy emerytalni. Każdy może się do nich zgłosić z pytaniem, jakiej wysokości będzie moja emerytura. Z takiej rady skorzystają zapewne głównie ci, którzy zastanawiają się, czy skorzystać z nowego prawa i wcześniej zakończyć pracę, czy pracować dłużej i mieć nieco wyższe świadczenie. W jednym z oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych była nasza reporterka Paulina Kozion. Zadaniem doradcy emerytalnego jest udzielenie informacji dotyczącej indywidualnych uprawnień emerytalnych. Joanna Dudasz, doradca emerytalny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczących wysokości prognozowanej emerytury i tego, co się składa na nią. Wystarczy na sam początek dowód osobisty, a pozostałe dane znajdują się już w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Chyba każdy chciałby wiedzieć, jaką będzie miał emeryturę i będę wiedziała, co mi starczy na tej emeryturze. Przejście na emeryturę jest indywidualną sprawą naszego klienta. Wiadomym jest, że im dłużej pracujemy, tym odprowadzamy więcej składek i nasze średnie dalsze trwania życia się skraca, czyli automatycznie to świadczenie z biegiem czasu jest wyższe. Wiek mam i lata pracy też mam. Ciekawi Panią, ile będzie Pani dostawać? 46 lat pracy, także starczy. Troszkę będę pracować, ale na mniejszy etat i wnukami się zajmę. Przypomnijmy, że od 1 października wiek emerytalny dla kobiet będzie wynosił 60 lat, dla mężczyzn 65 lat. Osób, które będą mogły przejść na emeryturę, przybędzie. Według szacunków chodzi o ponad 330 tysięcy Polaków. Sprawa Puszczy Białowieskiej, a dokładniej prowadzonej tam wycinki drzew, jest jednym z punktów obrad Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Te obrady trwają w Krakowie, a Puszcza Białowieska jest jednym z 14 miejsc z Polski znajdujących się obecnie na liście Światowego Dziedzictwa. Pojutrze okaże się, czy na teren Puszczy wybierze się Komisja Ekspertów UNESCO. O szczegółach z Centrum Kongresowego w Krakowie Paweł Pawlica. Eksperci mają przyjrzeć się puszczy z bliska i zbadać wykluczające się wzajemnie głosy stron sporu o puszcze, które napływają do Paryża. Naukowcy przygotują raport, w którym mogą rekomendować wpisanie puszczy na listę dziedzictwa w zagrożeniu. Nie stanie się to jednak w najbliższym czasie, mówił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Dyskusja na temat ewentualnego wpisu na listę zagrożoną odbędzie się za rok. Więc nie ma w tej chwili żadnej obawy o to, że Puszcza Białowieska może być wpisana na taką listę. Tym bardziej, że ta lista też nie jest listą kar, tylko listą Solidarności. Sprawa Puszczy Białowieskiej jest jednym z najbardziej drażliwych tematów 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jutro przed Centrum Kongresowym, gdzie toczą się obrady, manifestacje zapowiadają zarówno ekolodzy i leśnicy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A my dodajmy jeszcze, że na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajdują się także między innymi historyczne centra Krakowa i Warszawy, nazistowski obóz zagłady w Oświęcimiu czy Zamek Krzyżacki w Malborku. Regionalne potrawy wytwarzane według dawnych receptur, ale także rękodzieło, którego nie można kupić w supermarketach, a można spotkać na kulinarnym szlaku wschodniej Polski. Województwa podlaskie, lubelskie i podkarpackie wspólnie promują swoje tradycje i swoich małych przedsiębiorców. Ich produkty mają coraz więcej zwolenników. Wicemarszałek Podkarpacia Lucjan Kuźniar. Już nasyciliśmy się konserwowanymi, sprowadzanymi z zagranicy produktami wysoko przetworzonymi. Efektem są różnego rodzaju problemy zdrowotne. Dzisiaj wracamy do tradycji. Chcemy jeść jak najmniej przetworzone, a przede wszystkim nasze regionalne. Kulinarny szlak wschodniej Polski ma pomóc w gospodarczym rozwoju ściany wschodniej, dodają Iwona Krzyżanowska z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego i wicemarszałek Grzegorz Kapusta. Dbanie o drobnego producenta, zauważenie go, danie mu możliwości pokazania się, promowania produktu bardzo często niszowego. To jest bardzo cenne. Często zdarza się, że z tych mikropomysłów tworzą się dobrze funkcjonujące firmy, sięgają po środki unijne i stają się profesjonalnie funkcjonującymi przedsiębiorstwami. Niechętnym podpowiadamy, że już w najbliższą niedzielę w Medyni Głogowskiej koło Łańcuta jarmark garncarski, a w ostatnim weekend lipca święto kuchni regionalnej w Drohiczynie na Podlasiu. 5:23 to oznacza, że w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Adam Malecki. W Wimbledonie wygrana Jerzego Janowicza. Na korcie spisał się celująco. Pokonał w pierwszej rundzie w czterech setach Kanadyjczyka Szapowałowa. Kolejnym rywalem Polaka będzie Francuz Puiu. Niestety bardziej niż o wygranej Janowicza mówi się o jego zachowaniu poza kortem podczas konferencji. Łodzianin wyszedł z niej nie mogąc pogodzić się z obecnością jednego z polskich dziennikarzy. To nie pierwszy tego typu wybryk Janowicza. A wracając do rywalizacji sportowej w Wimbledonie, nie zabrakło niespodzianek. Ta największa dotyczy Szwajcarii. Stana Wawrinki. Finalista French Open odpadł już w pierwszej rundzie, a przegrał z Rosjaninem Danilem Miedwiediewem. Dalej grają Brytyjczyk Andy Murray i Hiszpan Rafael Nadal. W turnieju pań zgodnie awansowały Jelena Ostapenko, Amerykanka Venus Williams czy Rumunka Simona Halep. Jutro zagrają Polki, Agnieszka Radwańska z Serbką Jeleną Jankowicz i Magda Linet z Amerykanką Bethany Mattek-Sands. Tyle o tenisie, bo przecież kolarze wjechali wreszcie do Francji. Trzeci etap Tour de France wygrał mistrz świata Słowak Peter Sagan z ekipy Bora, trójki Polaków, Majki, Bodnara i Poliańskiego. W żółtej koszulce lidera jedzie Walijczyk Thomas Geraint ze Sky. 212,5 km. Start w Belgii w bogatym w zabytki i atrakcje Verviers. Nie minął pierwszy kilometr, a już do przodu wyprysnęła piątka. Ich przewaga wahała się od 1,5 minuty do 2,5. Szosa pofałdowana, jak falująca blacha starej wyżymaczki babuni. Przejechali 20 km, mijając Spa, słynny kurort. Stąd nazwa, jaka przyjęła się na całym świecie dla uzdrowisk. Wielkie Księstwo Luksemburg, zalesione pagórki, co zakręt to forteca. Wspaniała bryła zamku Vianden. Ze stromej góry rozgląda się po okolicy strzelnicami w murach i w basztach. No i Francja. L'Ennui, bardzo stromy podjazd, 400 metrów. Sagan pedałuje, rzuca rowerem. Wygrywa. Dla trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Już czekamy na czwarty etap i kolejne relacje pana Marka. Przez świat kolarstwa przeszła nie jedna burza dopingowa. Sytuacja w ostatnich latach na szczęście znacznie się poprawiła, a w polskim sporcie ma ulec wręcz radykalnej zmianie. Działanie na szeroką skalę rozpoczęła Polska Agencja Antydopingowa, czyli POLADA, mówi sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński. Wchodzimy na nową jakość kontroli polskiego sportu pod względem dopingu. Po pierwsze, zwiększy się liczba próbek pobieranych w ciągu roku do 4,5 tysiąca w 2020 roku, zwiększy się ponad dwukrotnie, ale też jakość tych kontroli. POLADA będzie korzystać z najnowocześniejszych technologii, najnowocześniejszego sprzętu, jaki jest w tym obszarze na światowym rynku. Żadnego dopingu, no chyba, że tego kibiców nie potrzebuje nasza wybitna młociarka. Anita Wodarczyk wygrała meeting na Węgrzech, a jej młot przeleciał 77 metrów i 77 centymetrów. Rzucie oszczepem zwyciężył Marcin Krukowski. Jeszcze na koniec piłka nożna i dwie informacje transferowe rodem z Ekstraklasy. Wadis Odzidzia-Ofoe jest bliski opuszczenia Legii Warszawa i przejścia do Krasnodaru. Za to do Piasta Gliwice z Jagiellonii Białystok przeszedł Konstantin Wasiliew. W pogodzie na razie bez większych zmian, jutro i przejaśnienia i przelotne opady deszczu, dość silny wiatr zapowiadają także synoptycy. Najcieplej w regionach południowych i wschodnich do 23 stopni, najchłodniej na północy, bo tam nawet 16. W nocy popada na zachodzie i na północy i na zachodzie będzie najcieplej, bo 13 stopni w innych regionach od 8 do 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzika karta. Wakacyjne, autorskie pasmo na antenie Trójki, promujące młodych dziennikarzy muzycznych. Nowe głosy i nowa muzyka. Zapraszamy o północy z wtorku na środę. Autopromocja. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Every time I open up my door, she sneaks in like she doesn't care. Acts like I'm not aware. I'm crazy about this sweet illusion. She ain't mine, but she caused confusion. Laying on my couch, she makes me feel like I'm an intruder. But it's alright, she's a wooter. I'm a cruder, she's a wooter. She's a wooter. I'm a cruder. She's a wooter. I'm a cruder. She's a cruder. I'm a cruder. She's a cruder. I'm a cruder. Yeah. She's a cruder. I'm a cruder. She's a cruder. I'm a cruder. Yeah, kitty, kitty. She's a cruder. I'm a cruder. She's a cruder. I'm a cruder. Strange room, seems like my room, deformed like in cartoon. She hounds all my sins. I let her take me, so it looks like she's a daisy. She does not take no offense. Every time I get up to turn the lights out, she holds me back. She's a ruder, ruder, ruder. She's a ruder. I'm a cruder, cruder. I'm a cruder. Yeah. She's a ruder. I'm a cruder. She's a ruder. I'm a cruder. I'm a cruder, cruder, cruder. I'm a cruder. Yeah, kitty, kitty. She's a cruder. I'm a cruder, cruder, cruder. I'm a cruder. I'm a cruder. I'm a cruder. Ten anglojęzyczny utwór państwa nie zmyli, to jest audycja absolutnie tylko i wyłącznie z polską muzyką. Czasami niektórzy wokaliści zaśpiewają w obcym dla nas języku, ale tylko i wyłącznie będą to polscy artyści, bo to jest program, który zatytułowany jest Polski Beat. Elżbieta Malinowska, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona witają niezwykle serdecznie. Witam, tu Marek Pędziwiatr z zespołu EAPS. Zapraszam do słuchania audycji Hirka Wrony Polski Beat.

po serii widowiskowych pojedynków bitwy o Pitos. Zwycięzcą został Pueblos z Bielska Białej. Jego sukces definitywnie nie był przypadkiem, ponieważ w drodze po tytuł pokonał bez dogrywek trzech mistrzów Wielkiej Bitwy Warszawskiej, czyli Szyderce, Bobera i Czeskiego oraz będącego w tym roku w znakomitej formie Mila. Przed nami utwór z najnowszej płyty Puebla. Jest to absolutna premiera. Utwór ukaże się dopiero w tym tygodniu w mediach społecznościowych. Natomiast dziś premiera w audycji Polski Beat. Chciałem być odbiciem tutaj gości, Zośki, teraz mam dościg, wreszcie cierpię z autopsji. Wreszcie nie widzę przykładu na przyszłe lata, ale zrobię to na trakach, żeby mieć życie w łapach. Bluźnie na gibu, w snapach i lans na dziewięćdziesiątki. W sklepach nie kupisz cały czas moich emocji. Wszystkich emocji, mam dystans do świata mierzony przez pobliski chodnik. Mijam wciąż ich dresów, co muszą fele toczyć, a swym damom dają co rano podbite w niebie oczy. One zaś robią dziary na znak zbuntowania, ideały i slogany, które w pracy muszą przysłaniać. Olej tego typa mała, słaby materiał na męża, skoro świt to dla niego jedyny objaw męstwa. Kusiła mod na kiecka, chciałaś poznać księcia, ale z ciebie a wróg skąpa bestia, tak. Yeah, watch the company you keep. Hold your head up, little man, you're a thing. Ghetto children, do your thing. I'll be where I wanna be. Watch the company you keep. Hold your head up, little man, you're a thing. Ghetto children, do your thing. I'll be where I wanna be. Nigdy nie chciałem być portretem, jak każdy łepek. Każdy chciał tutaj wiedzieć lepiej, ja wiedzieć. Obcinam wroga, który mało co osiągnął pewnie, a w gimbazie wbijał we mnie i pragnął mnie przekopać na przerwie. Patrzę spod byka, on ze złości się czerwieni. Dałem rady się stąd wyrwać mimo przeklętych korzeni. W niedzielę na tacy dają, w dni powszednie tacy dzielni. Rwiesz puste lachony, baby, czy straszysz na dzielni. Pamiętam okres, że przestałem wychodzić na ośkę. I chyba w sumie dobrze, bo życie kazało mi wydorośleć. I widzę do teraz te ludzkie spojrzenia i mówię im siema na bak. Bo w tyle wspomnienia zostawiam za sobą od lat. Wyrosła ze mnie mała bestia, co chciała szczęścia. Was cieszyła stała pensja. Ja w CV sobie wpisałem inny niż cała reszta. Yeah, watch the company you keep. Hold your head up, little man, you're a thing. Ghetto children, do your thing. I'll be where I wanna be. Watch the company you keep. Hold your head up, little man, you're a thing. Ghetto children, do your thing. I'll be where I wanna be. Get off my dick. Get off my dick. Bitch. Bitch. Pueblos, człowiek z Bielska Białej, zwycięzca bitwy o Pitos, która odbyła się 1 lipca. A teraz jeden z najlepszych polskich DJ-ów w czymś specjalnie przygotowanym dla audycji Polski Beat. Here's a little story that must be told. Here's a little story that must be told. Here's a little story that must be told. Taking the risk. Nie znam ani jednego polskiego DJ-a hip-hopowego, który nie byłby wesoły, radosny i uśmiechnięty zawsze, a do tego cudownie miksował i skreczował. DJ Chmielix natomiast przebija wszystkich swoim zabójczym uśmiechem. To on wystąpił w audycji Polski Beat. Przed nami jego kolega, przyjaciel, ba, przecież razem występowali w Turntable Orchestra, Steve Nash. Imminent. Police should be innocent. People down for being black. Prisons built on selling crack that the government put in their hands. So the state can have the shackles back. What are we doing? Nowadays we can take what they played on the streets and put the policemen to shame. We see all the wrongs being done, but still we say we see no issues with race. Nobody thinks it's present in the modern day. But when I ask a question, they a mile away. What will it take for us to say sorry and get back to love? As I say this, I'm in the comfort of my luxury chair. Seeing it all isn't fair, no. America the greatest, if you are really great, then how can you explain this? This sick entertainment in the USA. America the greatest, if you are really great, then how can you explain this? This sick entertainment. Oh boy, the war is all gonna be a toy to see destroyed. Reach the door, we can pause so we can teach democracy to people needing nothing more than our core values of counting a value to not be that insecure. Hello, how are you? You've been living there for how long? I don't care, it's mine now. Your situation wasn't great, but everything you still had, I'm gonna tear it right down. Fuck you. My name is America and I'ma have it my way. Hope you wouldn't spot your resources, but thank God for the CIA. America the greatest, if you are really great, then how could you explain this? This sick entertainment. In the land of the free, the home of the brave, the land of the freaks and the modern day slaves. People are weak and get sent to the grave with a picture of freedom on the price they pay. Ha, how can you be free when all your men are in prison? Often fighting wars with people that are different. Explain that to me, please. How is that free? Your daughter could have gone to 100 movies with implants in the boobies and pumped her lips like a dick before she could zip a brewski. Explain that to me, please. How is that free? I'm living in Amsterdam and I can choose to smoke some weed and fuck a hooker, then call my hookup, buy some sugar. I don't think you can compete with being this free. America the greatest, if you are really great, then how can you explain this? This sick entertainment in the USA. America the greatest, if you are really great, then how can you explain this? This sick entertainment in the USA. This sick entertainment. This sick entertainment. This sick entertainment in the USA. This sick entertainment. This sick entertainment. This sick entertainment. Steve Nash, go! Debiutancki album Steve'a Nasha i jego Turntable Orchestry, czyli Out of Fate. W tym utworze gościnnie wystąpił Mulatę, człowiek, który idzie jak burza tak naprawdę na naszym rynku. Młody producent mieszkający na co dzień w Kopenhadze, Polak, wykształcony niezwykle i w tym roku odnoszący same sukcesy. Teraz w nagraniu solowym Mulatę. Yeah. Czyli Brian, mieszkający na co dzień w Kopenhadze. Usłyszymy jeszcze o tym człowieku i to nie jedno dobre słowo. O ile Mulatę tworzy elektronikę, która poparta jest bardzo gruntownym wykształceniem muzycznym, o tyle Igor Box olbrzymią wiedzą. Igor Box, połowa duetu Skalpel, człowiek wielu talentów, dziennikarz, fotograf, znakomity DJ, ale przede wszystkim muzyk. Niesamowity muzyk z olbrzymią wiedzą o muzyce polskiej i zagranicznej. Niebywała postać. Tutaj był solo, a teraz będzie w duecie z legendarnym Magierą. Opuszczone ręce nie oceniasz, celujesz kulą w płot. Chcę pakować się i gdziekolwiek ruszyć stąd. Basia Wrońska gościnnie i duet Ewo Rewo, czyli Magiera i Igor Box. Skoro jesteśmy na południu Polski, to gościliśmy w zachodniej części południa, to teraz niech będzie środkowa, czyli udajemy się na Śląsk. Kiedy szkoda czasu, by rany leczyć, otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Kiedy rzeczywistość mocna rani weczy, otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Kiedy nawet już logika sercu przeczy, otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Lata lecą jak rymy w kolejny zeszyt, na naturalna kolej rzeczy. Kiedy wszystko pięknie się układa, to po co czym sęk się zastanawiasz, he? Wtedy uśpiony radar, zbędna palisada, powłada obłędna wizja prawia, yeah. Kiedy jednak pali się grunt, pali cię z nóg, fatality rośnie grawitacja, wtedy śmiech na sali czy bóg, oddaje się bóg, paralityk wstaje przy owacjach, pierwszarny nur, popiarny sznur, zamieszka dziś pośród chmur. intonacji dur groteska. Bieje kur, budzi nadzieje na restach. Stare dzieje na deskach, choć sieje gruba kreska. Zamiast piąć się, mógłbym ciąć kupony. Zamiast tym wtopiony w historii kart strony. Otwieram nowy rozdział jak te smartfony. Aby zmartwychwstać, nie być zmartwiony. Kiedy szkoda czasu, by rany leczyć, otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Kiedy rzeczywistość moc starań nie beczy, otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Kiedy nawet już logika sercu przeczy, otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Lata lecą jak rymy w kolejny zeszyt. Naturalna kolej rzeczy. Mą siostrą jest samotność, piszemy listy non stop. Jestem z nią szczery, mówię. Kosmos sprzyja wnioskom jak spacery. Wiosną myśli rosną, biorę je pod mikroskop. Przyglądam się opcjom, obieram cele, łapię za stery. Łamię bariery, dotykam stratosfery. Kończy się niebo, skłon, mam plan kariery. Nie żółte papiery, pozdro. W życiu roller coastery, mocno także tego bosko. Jestem jednostką, która nie chce rzucać kostką, tylko reagować, dawać, kierować emocją. Z oczu lasery, jak u pantery. By coś podniosło me numery, skąd to ostro, stop ostro. I znam rzemiosło i mam ze stostro. Jestem ze sobą szczery, nie ściemniam jak polimery. I każdą cząstką płonę jak osło, to boga szczery. Otwieram nowy rozdział, dzień premiery. Kiedy szkoda czasu, by rany leczyć, otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Kiedy rzeczywistość moc starań nie beczy, otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Kiedy nawet już logika sercu przeczy, otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy. Lata lecą jak rymy w kolejny zeszyt. Naturalna kolej rzeczy. Lata lecą, oni nadal w znakomitej formie. Pocahontas wystąpili w audycji Polski Beat. Przed nami Clash i Dino. Czy miałem kredki w rękach? Tęcza, dojdę na drugi koniec. Zaczaruję kredki i dalej pójdę sobie. Gullivera zapytam, to on miał wiele przygód. Ani by, ani my, ani kukuryku. Idę sobie dalej i patrzę mały malec. Siemano krasnoletę, gdzie muszę znaleźć kolory i zabrać chcę. Wskażcie drogę, bo jak nie, to przejadę wam Śnieżkę samochodem. Nikt nie wie nic, dałem się ponieść nerwą. Zmieniłem cięcia w szaby, spaliłem wioskę smerfą. I był też kot, gdy go pytałem o ścieżkę. Na skróty nie powiedział, głupi stracił buty. Od morza po góry i nad górami widzę blask czarno-biały. W metropoliach, wyspach bezludnych i małych wsiach czarno-biały. W oceanach wielkich, gdzie woda, pustynia, gdzie piach czarno-biały. We śnie, na jawie, w kosmosie i cały ten świat czarno-biały. Dziewczynko, zapukaj mi, pokaż mi drogę. Albo złamie kopciuszkowi nogę. I nie będzie czarów i balu do północy. A zapałki twoje też ci zamoczy. Złowiłem złotą rybkę, wsadziłem do słoika. Zjadłem jeszcze Małgosię i chatkę z piernika. Zabiłem okno w wieży, tam gdzie siedzi królewna. Rozpaliłem ogień, spaliłem chłopca z drewna. Wszystkie postacie uciekały w popłochu. Mała calineczka i ta od ziarnka grochu. W ten widząc z góry ten bałagan, baba jak wpada i to i rada. Te synek te, co się wygłupiasz, nie po trupach do celu, bo każdy czegoś szuka. Tak to już w życiu jest, że trzeba się pomęczyć, by znaleźć swoją drogę, na drugi koniec tęczy. Dawaj to miotłę, dawaj to miotłę, będę szybciej. Od morza po góry i nad górami widzę blask. Czarno-biały. W metropoliach, wyspach bezludnych i małych wsiach. Czarno-biały. W oceanach wielkich, gdzie woda pustynia, gdzie piach. Czarno-biały. We śnie, na jawie, w kosmosie i cały ten świat. Czarno-biały. Dawno temu, gdy nie było czasu. Dawno temu, gdy nie było czasu. Dawno temu, gdy nie było czasu. Crash Dino, bajka o kolorach. Teraz zespół, który powstał 20 lat temu, wydał jedną płytę i później ślad po nich kompletnie zaginął. Niezależna formacja Buzzgroll powstała w 1997 roku. Założyli ją muzycy związani z wrocławskim środowiskiem jazzowym. Marianna Wasik, instrumenty perkusyjne, Jacek Lech, kontrabas i Benjamin Szepkę, samplery, instrumenty klawiszowe i wszystkie miksy, aranżacje i tak dalej. Wydali tylko tę jedną, jedyną płytę, a później nie wiem, co się z nimi stało. Chyba już nawet nikt nie ma praw do tej płyty. Ja ją mam i czasami ją do radia przynoszę, bo naprawdę warto. Nazywamy się Flu i zapraszamy do słuchania audycji Hirka Wrony Polski Beat. kiedyś Państwo będą mieli okazję pójść na koncert kwartetu Flu, to bardzo, bardzo rekomenduję. Choćby po to, przede wszystkim, żeby posłuchać muzyki, ale choćby po to, żeby zobaczyć niesamowity show w wykonaniu DJ-a Plush One'a. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w pierwszym wydaniu audycji Polski Beat pojawi się inna legenda krakowskiego turntablizmu, czyli Mr. Crime z albumu Kita Koguta. Elżbieta Malinowska zrealizowała dzisiejszy program, był z nami Dawid Bartkowski i Hirek Wrona, który mówi te słowa. Dobranoc Państwu, do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda? Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja.